บทที่3เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชายในบทก่อนเราทราบว่าจะมาเป็นมนุษย์เพราะทำกรรมอย่างไรแต่ความเป็นมนุษย์มีทั้งหญิงและชายเหมือนกับสิ่งอื่นทั้งจักรวาลที่มีคู่ตรงข้ามคำถามคือในกรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เหมือนกันนั้นมีที่ต่างตรงไหนกรรมจึงเลือกเพศให้กับเราเป็นอย่างนี้หัวข้อความต่างระหว่างชายกับหญิงทุกคนทราบดีว่าหญิงชายต่างกันแต่ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรล่ะคำตอบแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกออกคือหญิงมีอวัยวะเพศอย่างหนึ่งชายมีอวัยวะเพศอีกอย่างหนึ่งและที่คนส่วนใหญ่ขึ้นใจกันอย่างนี้เหตุผลก็ตรงตัวคือเพราะอวัยวะเพศถูกใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าต้องเรียกหญิงหรือชายนับแต่ออกจากท้องแม่ชาวโลกต่างให้ความสำคัญกับอวัยวะเพศเอาอวัยวะเพศมาเป็นเกณฑ์แบ่งว่านั่นชายนี่หญิงแต่น้อยคนจะทราบว่าทารกในครรภ์มารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่นั้นจะเริ่มต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงก่อนแต่ถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นชายอวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลังส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นหญิงอวัยวะเพศจะฝ่อตัวหายไปก่อนคลอดพูดให้ง่ายที่สุดคือเมื่อกำเนิดเกิดกายนั้นทุกคนเป็นหญิงเหมือนกันหมดและถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดอวัยวะเพศแบบชายจึงยื่นออกมาก็จะได้คำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเด็กบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่นี่คือคำตอบสุดท้ายจากวิทยาศาสตร์และหมายความว่าถ้าไว้ใจวิทยาศาสตร์ณวันนี้เราจำเป็นต้องสรุปว่าจุดเริ่มต้นอันเป็นที่สุดของสภาวะหญิงชายคือความบังเอิญความต่างกันระหว่างร่างกายของชายกับหญิงนั้นใช่ว่าจะมีแต่จุดเด่นที่อวัยวะเพศอย่างเดียวแม้แต่ส่วนที่ทุกคนมองไม่เห็นอย่างเช่นสมองก็มีความต่างเรื่องความต่างระหว่างสมองของสองเพศนี้อยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์มาหลายร้อยปีแล้วกับทั้งยังคงต้องศึกษากันต่อไปเป็นร้อยๆปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามีรายละเอียดใดบ้างที่บ่งชี้ว่านั่นคือสมองชายนี่คือสมองหญิงทั้งในแง่ของขนาดคุณภาพและวิธีการทำงานมีการแยกแยะเปรียบเทียบเป็นส่วนๆอย่างละเอียดเลยทีเดียวที่นักวิทยาศาสตร์สนใจความต่างระหว่างสมองหญิงกับชายก็เพราะเชื่อว่าถ้าเรารู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรก็จะสามารถควบคุมจุดด้อยและจุดเด่นระหว่างเพศได้นี่เป็นความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่โน้มเอียงจะเชื่อว่าทุกความต่างกำเนิดขึ้นจากสมองก้อนเดียวหากเอาตามมุมมองของชาวพุทธจะเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบรวบรัดเป็ดเสร็จแล้วนั่นคือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นเพียงปลายทางต้นทางอยู่ที่จิตซึ่งคิดก่อกรรมแม้ต่อไปวิทยาการจะบอกได้ว่ามันสมองของแต่ละเพศผิดแผกแตกต่างกันเพียงใดบ้างนั่นก็เป็นการเห็นผลของกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นมาว่ากันตามประสบการณ์ที่พบเจอง่ายๆแบบชาวบ้านขอให้ลองดูตัวอย่างเฉพาะบางข้อสังเกตทางรูปธรรมอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเช่น 1. ร่างกายหญิงอ่อนแออรชรเหมือนหยดน้ำร่างกายชายแข็งแรงหนักแน่นเหมือนต้นไม้ 2. โดยธรรมชาติหญิงจะลำบากในการเข้าห้องน้ำทุกวันอย่างน้อยก็มากกว่าเพศชายที่ยืนปล่อยปัสสาวะตรงมุมปลอดตรงไหนก็ได้ขอให้นึกถึงรถติดบนทางด่วนเราอาจเห็นชายใจไม่ต้องกล้ามากนักยืนเบียดกับปูนกั้นทางในขณะที่เราไม่รู้ความลับว่ามีหญิงจำนวนมากเท่าใดยอมเบาะเปียกแต่ไม่ยอมเอาหน้าไปขายกลางถนนพูดง่ายๆชายทำไม่น่าแปลกและไม่มีใครใส่ใจสนแต่หญิงทำอาจถูกมองด้วยยิ้มเย้ยว่าหน้าด้านผิดปกติและเอาไปบอกต่อกันอีกนานทีเดียว 3. โดยธรรมชาติหญิงจะมีเรื่องชวนหงุดหงิดและน่าเบื่อหน่ายทุกเดือนมีเลือดไหลมีกลิ่นเหม็นมีความชื้นแฉะควรแก่การรำคาญเป็นยิ่งนักในขณะที่ฝ่ายชายแห้งสบายไปตลอดชีวิต 4.โดยธรรมชาติหญิงที่ปรารถนาจะเป็นหญิงสมบูรณ์แบบเหมือนถูกกำหนดมาให้เจ็บตัวสาหัส ทั้งภาระหนักขณะอุ้มท้องเป็นเวลายืดเยื้อยาวนานถึง9เดือนและทั้งความเจ็บปวดสุดขีดขณะคลอดบุตรในขณะที่ฝ่ายชายเหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากสนุกสนานขณะทำหน้าที่พ่อพันธุ์เพียงข้อสังเกตข้างต้นก็คงทำให้ทุกคนยอมรับโดยดุษณีว่าหญิงเสียเปรียบชายในแง่ธรรมชาติทางกายอย่างแน่นอนและถ้าเราทราบว่าร่างกายมนุษย์ทั้งหลายคือวิบากที่เคยทำกรรมบางอย่างเป็นประจำในอดีตชาติก็ต้องสรุปว่ากรรมเก่าของหญิงนั้นส่งผลให้เกิดภาวะไม่น่าพึงใจเท่าใดนักอย่างน้อยที่สุดก็ไม่น่าพึงใจเมื่อเทียบกับความเป็นชายผู้หญิงแม้สวยและทรงเสน่ห์ดึงดูดใจขนาดไหนหากถามเอาความรู้สึกจากใจแล้วส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันเป็นเสียงเดียวว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายหรือแม้พวกที่เรียกร้องสิทธิสตรีนั้นให้เอาหัวใจมาพูดแล้วอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบอีกว่าอยากเป็นผู้ชายพวกเธออาจได้สิทธิสตรีตามที่เรียกร้องแต่จะไม่มีทางขจัดปมด้อยเกี่ยวกับความเสียเปรียบทางสรีระไปได้เลยเว้นแต่จะมีใจผิดเพศอยากผ่าตัดแปลงเพศให้รู้แล้วรู้รอดสิ่งที่ไม่น่าพึงใจย่อมเป็นวิบากของกรรมที่กระเดียดไปเข้าฝ่ายอกุศลดังนั้นจึงควรสำรวจตามจริงที่เห็นด้วยตาเปล่าโดยทั่วไปว่าถ้าเอาเกณฑ์กิเลสคือโลภโกรธหลงมาเป็นตัวตั้งแล้วเหล่าสตรีน่าจะมีความโน้มเอียงในการแสดงกิเลสแตกต่างจากชายอย่างไร 1. เกี่ยวกับความโลภชายหญิงอาจโลภอยากรวยมากพอกันแต่ฝ่ายหญิงจะคิดเล็กคิดน้อยมากกว่าขณะที่ชายจะมองเป้าใหญ่ไปเลยดังที่เคยมีคนกล่าวติดตลกไว้ว่าผู้ชายพร้อมที่จะจ่าย2เท่าเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเป็นอย่างยิ่งขณะที่ผู้หญิงเต็มใจจ่ายสำหรับสิ่งที่กำลังลดราคาครึ่งหนึ่งแม้ว่าเธอไม่ได้ต้องการมัน 2. เกี่ยวกับความโกรธชายหญิงอาจโกรธแรงขั้นลืมตัวลงมือฆ่าแกงได้เหมือนกันแต่ฝ่ายหญิงจะมีปมด้อยอยากเอาชนะมากกว่าคือคิดรักษาหน้ารักษาทิฏฐิไว้ด้วยอาการผูกใจเจ็บแรงดังที่คู่ชีวิตส่วนใหญ่คงเคยผ่านประสบการณ์ทำนองเดียวกันมาคือในทุกการโต้เถียงผู้หญิงเป็นฝ่ายพูดคำสุดท้ายเสมอหากฝ่ายชายหารจะพูดต่อจากนั้นนั่นหมายถึงการตั้งต้นโต้เถียงกันใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องงอนง้อขอคืนดีจะเป็นฝ่ายสนองรับไม่อยากเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อญาติดีก่อน 3. เกี่ยวกับความหลงสำคัญผิดฝ่ายหญิงจะยอมรับความจริงยากกว่าฝ่ายชายเช่นว่าสังขารต้องโรยราเป็นธรรมดาธรรมชาติประจำเพศของฝ่ายหญิงจะทำให้สำคัญว่าตนต้องสวยตนต้องผมดำตนต้องเต่งตึงอยู่เสมอส่วนฝ่ายชายนั้นแม้กังวลเกี่ยวกับเรื่องหัวล้านบ้างก็ไม่ถึงขนาดกลัดกลุ้มจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ค่อยยอมเสียเงินแพงเกินเหตุเพื่อแลกกับการเอาผมดกดำคืนมาในขณะที่ฝ่ายหญิงอาจขายสมบัติทิ้งได้เพียงเพื่อแลกกับบางชิ้นส่วนที่เหี่ยวเฉาลงแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนมีกิเลสทำนองนี้เหมือนกันหมดแต่พูดคลุมๆไปโดยรวมถึงธรรมชาตินิสัยที่ฝังลึกอยู่ข้างในสรุปได้ว่าในแง่โลภะโทสะโมหะนั้นวิสัยหญิงจะคิดมากหยุมหยิมไม่อยากริเริ่มทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีรวมทั้งมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบด้วยอารมณ์ได้มากกว่าชายมนุษย์เราจะเริ่มรู้ชัดถึงความต่างระหว่างชายกับหญิงต่อเมื่อแต่งงานอยู่กินกันฉันผัวเมียช่องว่างระหว่างเพศจะปรากฏขึ้นตั้งแต่ในมุ้งเลยทีเดียวหัวข้อกรรมที่ทำหน้าที่กำหนดเพศถ้าทุกคนยอมรับว่าวิสัยพื้นฐานของหญิงและชายเป็นดังที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนจริงสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าหญิงไม่ปรับปรุงพื้นฐานดังกล่าวให้ดีขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคงจะต้องเป็นหญิงต่อไปส่วนชายถ้าประพฤติตนย่อหย่อนลงจากวิสัยเดิมก็มีแนวโน้มจะต้องเป็นหญิงเช่นกันดังที่ทราบจากบทก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยกรรมที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะเลยพูดง่ายๆว่าต้องอาศัยกำลังบุญเป็นตัวนำมาสู่ภูมิมนุษย์การทำบุญแต่ละครั้งนั้นคิดง่ายๆคือการพยายามสลัดโลภะโทสะโม โมหะทิ้งจากใจนั่นเองแต่การทำบุญก็อาศัยกำลังใจแตกต่างกันหากใครมีประสบการณ์ทำบุญตามงานสาธารณะบ่อยๆจะพบความหลากหลายของผู้คนที่มาทำบุญเหมือนแต่ละคนมีแนวทางเฉพาะตัวซึ่งถ้าถามว่าขณะให้ทานจะมีลักษณะใดในคนเราที่ผิดแผกกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่คงตอบว่ากิริยาท่าทีความมีหน้าใหญ่ให้มากความมีหน้าเล็กให้น้อยทำทั้งยิ้มแย้มทำทั้งบูดบึ้งมีความอ่อนน้อมมีความกระด้างออกอาการก้มหน้ากระมิดกระเมียนออกอาการอกผายไหลพึงอาจหารทำอย่างเชื่องช้าสังกตายทำอย่างรีบเร่งกระตือรือร้นเป็นต้นเหล่านี้คือกิริยาที่ทุกคนคุ้นตาและถ้าจะเดาหลายคนก็คงเดาว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านี้เองจะจำแนกผลบุญออกเป็นต่างๆความจริงอาการทางกายไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าใดเลยอาการทางใจและวิธีคิดต่างหากที่มีความหมายและมีอิทธิพลกำหนดผลกรรมใหญ่กว่าอาการทางกายมากมายนักจำแนกได้ต่างๆดังนี้ 1. อาการทางใจที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะหนักแน่นศรัทธาแน่วแน่ในบุญที่ตัดสินใจทำแล้วไม่หวั่นไหวโลเลกลับไปกลับมาที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะมัวมนขาดสมาธิมีศรัทธาที่คลอนแคลนในบุญที่ตัดสินใจทำแล้วอาจกลับกลอกโลเลเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำเดี๋ยวอยากจะให้มากเดี๋ยวอยากจะให้น้อยเป็นต้น 2. วิธีคิดที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะคิดริเริ่มทำบุญด้วยตนเองไม่รอให้คนอื่นชักชวนก่อนกับทั้งไม่คิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะต้องรอเป็นฝ่ายถูกชักชวนจึงค่อยตามไปทำกับทั้งคิดเล็กคิดน้อยได้สารพัดเรื่องร่างปัจจุบันจะเป็นชายหรือหญิงไม่สำคัญทุกคนมีสิทธิ์เกิดอาการทางใจและวิธีคิดที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับเพศตนเสมอผลรวมจะเป็นกำลังบุญระดับหนึ่งที่ทำให้รู้สึกสัมผัสได้ขอให้ลองสังเกตดูตามจริงเถอะว่าคนที่มีอาการทางใจและวิธีคิดทำบุญอย่างชายเป็นประจำนั้นจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งในภายในเยี่ยงบุรุษเพศส่วนคนที่มีอาการทางใจและวิธีคิดทำบุญอย่างหญิงเป็นประจำนั้นเป็นตรงข้ามจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความปวกเปียกในภายในเยี่ยงสตรีเพศไปคราวนี้มาถึงประเด็นสำคัญวิธีคิดทำบุญเป็นอย่างไรวิธีคิดเรื่องทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นกล่าวคือถ้าใจคอหนักแน่นในการทำบุญก็จะมีใจคอหนักแน่นมีเหตุมีผลไม่หวั่นไหวโอนเอ็นกลับไปกลับมาง่ายๆจิตวิญญาณจะค่อยๆสั่งสมธาตุของความเป็นชายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนหญิงจะเป็นตรงกันข้ามฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ากำลังของบุญที่หนักแน่นแบบชายจะมีวิบากให้ได้ครองรูปชายกำลังบุญที่ปวกเปียกแบบหญิงจะมีวิบากให้ได้ครองรูปหญิงอย่างไรก็ตามการชั่งน้ำหนักกรรมเพื่อเลือกเพศเป็นเรื่องซับซ้อนไม่ได้มีการทำทานเพียงแง่เดียวที่ตัดสินได้เรายังต้องเอาความประพฤติอันเกี่ยวเนื่องกับกามารมณ์มาเป็นเกณฑ์ชี้ชะตาด้วยตามหลักธรรมชาตินั้นรูปหญิงกับรูปชายเมื่อเข้าใกล้กันจะมีพลังดึงดูดเข้าหากันทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกรรมสัมพันธ์เก่าแก่แต่ชาติปางก่อนมาช่วยขอเพียงมีรูปชายกับรูปหญิงก็มีทวารให้สามารถนำมาประกบประกอบกามกิจกันในทางใดทางหนึ่งได้หมดการมีเพศสัมพันธ์เป็นของน่าบาดใจรู้ด้วยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องให้ใครบอกเพราะเป็นวิถีแห่งการครอบครองหรือถึงยอดแห่งรสสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์โดยธรรมชาติจะมีใครเพียงคนหนึ่งคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้เสพรสดังกล่าวและใครคนนั้นก็เป็นผู้ที่ตกลงเป็นคู่ครองกันเงื่อนไขง่ายๆเช่นนี้คือจุดเริ่มต้นของเกณฑ์ธรรมชาติอนุญาตให้มีกิจกรรมบาดใจกับคู่ครองที่ตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะหากเกินกว่านั้นจะเกิดภาวะไม่ปกติขึ้นมาทันทีสัญญาณเตือนแรกคือความรู้สึกผิดรุนแรงสัญญาณเตือนที่สองเมื่อฝืนทำไประยะหนึ่งไม่เลิก ได้แก่ความรู้สึกมืดมนและการมองโลกในแง่ร้ายสัญญาณเตือนที่3เมื่อยังคืนทำอยู่อีกได้แก่ความรู้สึกชาด้านและเหลือสำนึกผิดชอบชั่วดีน้อยลงทุกทีตรงนั้นอันตรายยิ่งแล้วเพราะเมื่อทำบาปโดยปราศจากความละอายก็ย่อมก่อบาปได้ทุกชนิดโดยไม่รู้สึกว่าเป็นบาปเงาดำของกรรมจะห่อหุ้มจิตวิญญาณหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเห็นได้แม้ด้วยตาเปล่าคือสีหน้าผู้ชุ่มด้วยบาปจะคล้ำหมองหาสง่าราศีไม่ได้เลยนั่นเป็นเรื่องของคนที่แพ้เกมกามหลุดร่วงจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วเกินครึ่งตัวสำหรับวิญญาณที่มีศักยภาพพอจะเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีความละอายต่อบาปไม่ละเมิดกฎธรรมชาติไม่ก่อกิจกรรมบาดใจกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่ครองแม้ว่าจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างรูปชายกับรูปหญิงเหมือนกับคนอื่นก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้ฝืนข่มใจได้และเลือกตัดสินใจที่จะไม่เอาบาปมาใส่ตัวได้แม้เมื่อเลือกที่จะไม่ก่อกรรมทางกาเมแล้วเรื่องก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะอาการทางใจกับวิธีคิดในการรักษาศีลข้อนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์สมควรจะได้เป็นชายหรือหญิงจำแนกได้ดังนี้ 1. อาการทางใจที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อให้อยากจนมันจุกอกแทบตายอย่างไรก็ไม่เอาแน่ๆส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะปล่อยใจให้เกิดความวาบหวามมีความโอนอ่อนไปหากามารมณ์นอกขอบเขตได้เรื่อยๆ 2. วิธีคิดที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะไม่มีความคิดแสสายไม่ตรึกนึกด้วยความอยากลองของแปลกใหม่ไม่พยายามพาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะมีความคิดแสสายอยากลองของแปลกใหม่คิดชั่งใจกับสถานการณ์ล่อแหลมอยู่เรื่อยๆขอย้ำว่าอาการทางใจและวิธีคิดข้างต้นนี้ยังไม่เกินเลยออกมาเป็นการกระทำทางกายเพราะถ้าเกินเลยออกมาเป็นการกระทำทางกายโดยเฉพาะพวกที่ปล่อยตัวปล่อยใจบ่อยๆจนขาดความละอายจะไม่มีสิทธิ์แม้มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำแถมเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดนิดหนึ่งคือผู้หญิงบางคนอยู่กินกับชายดีๆแล้วคิดอยากติดตามสามีของตนไปทุกภพทุกชาติอันนี้ก็มีสิทธิ์ทำให้เกิดเป็นหญิงไปเรื่อยๆได้เหมือนกันเพราะความชอบใจและแรงอธิษฐานอันมีพลังหนุนจากความซื่อสัตย์ในสามีคนเดียวนั้นย่อมส่งผลหนักแน่นตามปรารถนาหญิงที่รักษาศีลข้อกาเมได้บริสุทธิ์พิสูจน์ตัวโดยการไม่ประพฤติผิดแม้มีสถานการณ์ยั่วยุปานใดย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรภัยในเรื่องทางเพศไม่เป็นผู้สับสนในการเลือกคู่และจะเป็นอิสตรีที่มีเกียรติคนเห็นแล้วครามเกรงไม่คิดดูถูกไม่เห็นเป็นผู้น่ารังแกได้ตามใจชอบจากกรณีสมัครใจเป็นหญิงนี้คงพอทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นหญิงหรือเป็นชายใช่ว่าหมายถึงผิดหรือถูกเหนือกว่าหรือด้อยกว่าเสมอไปพบหรือสภาวะนั้นเริ่มจากความคิดใครติดอยู่กับภาวะแบบไหนก็โน้มเอียงที่จะไหลเข้าไปรวมกับภาวะแบบนั้นไปเรื่อยๆโดยมีทานและศีลเป็นเครื่องแบ่งชั้นวรรณะว่าใครจะได้สุขสมตามปรารถนามากกว่ากันหัวข้อผลของความด่างพร้อยและขาดทะลุของศีลข้อกาเมกาเมสุมิจฉาจารหรือการประพฤติผิดในกามนั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจะมุ่งเอาการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่ชายพี่สาวรักษาหญิงที่ญาติรักษาหญิงที่ยังมีสามีหญิงที่ถูกซื้อตัวไว้และหญิงที่ถูกจองตัวไว้แล้วด้วยเครื่องมั่นหมายเช่นแก้วแหวนหรือแม้ด้วยพวงมาลัยตามประเพณีท้องถิ่นมักมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเสมอว่าอย่างไรเรียกว่าศีลด่างพร้อยอย่างไรเรียกว่าศีลขาดทะลุถ้าเจ้าของเขาไม่รู้จะมีค่าเท่ากับไม่ได้ทำไหมเผลอทำแบบตกกระไดพลอยโจรโดยไม่เจตนาไว้แต่แรกถือว่าใช่ไหมแค่ทำอะไรกันภายนอกเข้าข่ายไหมดูหนังโป๊เป็นบาปไหมเป็นต้นขอให้ใช้เกณฑ์คือความละอายต่อบาปเป็นเครื่องชี้อวัยวะที่เกี่ยวข้องทางเพศนั้นความจริงเริ่มนับเอาตั้งแต่เนื้อหนังทีเดียวพูดง่ายๆว่าทุกตารางนิ้วมีผล หญิงชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันโดยธรรมชาติเว้นแต่จะเป็นเจ้าของกันและกันหรือผู้เป็นเจ้าของยินยอมโดยดีลองสังเกตสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าทุกสัมผัสนั้นล้วนต้องห้ามไปหมดหากแต่ต้องบุคคลมีเจ้าของด้วยความกำหนัดไม่ว่าจะอย่างไรก็เรียกว่าประพฤติผิดในกามทั้งสิ้นส่วนจะเข้าขั้นด่างพร้อยหรือขาดทะลุก็ขึ้นอยู่กับระดับความต้องห้ามของอวัยวะนั้นๆขอแสดงเกณฑ์คร่าวๆไว้เป็นประมาณวัดเอาจากการใช้กำลังใจของคนทั่วไปในการทำผิดทางกามดังนี้ 1. หอมแก้มใจเขายินดีทางเพศใจเราไม่ยินดีทางเพศนับว่าด่างพร้อยราวๆ 10% วงเล็บเปิดคือรู้อยู่แก่ใจว่าเขาหอมด้วยความพิศวาสก็ยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่างทั้งที่ใจจริงไม่ได้อยากเอออวยวงเล็บปิด 2. หอมแก้มใจเขายินดีทางเพศใจเรายินดีทางเพศนับว่าด่างพร้อยราวๆ 20% 3. จูบปากใจเขายินดีทางเพศใจเราไม่ยินดีทางเพศนับว่าด่างพร้อยราวๆ 50% วงเล็บเปิดบางท้องถิ่นจุบปากกันแผ่วๆเพื่อกระชับสัมพันธ์ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยินดีทางเพศเลยจะไม่นับเข้าข่ายเลยเช่นกันวงเล็บปิด 4. จุบปากใจเขายินดีทางเพศใจเรายินดีทางเพศถือว่าวิดจะขาดทะลุมาได้ 80% วงเล็บเปิดมีฝรั่งเคยเปรียบเทียบไว้ว่าจูบปากคือการเคาะประตูบนเพื่อถามว่าประตูล่างพร้อมหรือยังวงเล็บปิด 5. เปลือยกายกอดจูบลูบไล้ตลอดจนหลังภายนอกใจจะยินดีหรือไม่ยินดีทางเพศก็ฉิวเฉียดขาดทะลุมาได้เกิน 90% วงเล็บเปิดบางคนรู้สึกว่าถ้าเพียงทำโอทกามยังไม่ผิดเต็มประตูเพราะไม่ใช่เครื่องเพศทั้งสองฝ่ายความรู้สึกจึงยังไม่เต็มร้อยซึ่งก็ใช่ตามธรรมชาติแต่พิจารณาด้วยว่าถ้าพระให้หญิงอื่นทำตามวินัยสงฆ์จะต้องถูกสึกสถานเดียวซึ่งก็แปลว่าโทษพอๆกับร่วมเพศแล้วเต็มที่วงเล็บปิด 6. อวัยวะเพศเข้าถึงกันใจจะยินดีหรือไม่ยินดีทางเพศก็จัดว่าศีลข้อกาเมขาดทะลุแล้ว 100% วงเล็บเปิดเว้นแต่จะเป็นการข่มขืนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและฝ่ายถูกข่มขืนไม่มีความยินดีอยู่เลยตลอดการร่วมวงเล็บปิดพระพุทธเจ้ามักตรัสถึงผลของการประพฤติผิดในกามวงเล็บเปิดคือนับตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นมาวงเล็บปิดว่าจะทำให้เป็นผู้ประสบภัยเวรซึ่งแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับแง่มุมของศีลข้อ11เช่นตรัสว่าบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างย่อมโทมนัสบ้างภัยเวรในที่นี้ย่อมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนั่นเองความอยู่ไม่สุขความวิปริตผิดเพศทั้งหลายโดยมากมักไหลมาจากเหตุคือทำกรรมว่าด้วยการประพฤติผิดในกามนี่แหละแต่โทสานุโทษจะหนักเบาจะถูกร้อยรัดแน่นหนาแกะไม่ออกเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับระดับของการขาดความยับยั้งชั่งใจขอให้ดูตามจริงผู้ลักลอบคบชู้มักมีอาการหมกมุ่นครุ่นคิดอัดอั้นตันใจไม่อิ่มไม่พออยากเลิกก็อยากเลิกอยากเสพต่อก็อยากเสพต่อสองจิตสองใจแล้วๆเล่าๆอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเสวยทุกข์มีความโทมนัสเป็นวิบากในชาติปัจจุบันเห็นทันตาส่วนการประสบเวรภัยนั้นวันหนึ่งอาจเผลอลักลอบมีชู้ในจังหวัดที่เจ้าของเขากลับมาแบบที่เรียกว่าจับได้คาหนังคาเขาซึ่งเจ้าของก็จะบันดาลโทสะก่อให้เกิดการทำร้ายหรือการเข็นฆ่ากันดังที่เห็นข่าวเป็นประจำพวกลักลอบเป็นชู้กันประจำมักไม่ค่อยรอดทั้งที่นึกว่าหลบๆซ่อนๆกันรอบคอบเพียงใดข่าวสารอาจเดินทางไกลในชั่วพริบตาได้นี่เป็นวิบากในปัจจุบันเช่นกันและเรื่องของชายหญิงนั้นแม้อยู่กินกันอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีปากเสียงกันได้เรื่อยๆตามธรรมชาติของช่องว่างระหว่างเพศแต่นี่ลักลอบได้เสียกันอย่างผิดๆแน่นอนเมื่อโมโหโกรธามีปากเสียงขึ้นมาย่อมทำให้เกลียดชังคิดจองเวรกันได้หนักกว่าปกติเพราะพื้นฐานจะมองกันและกันในทางต่ำจึงขาดความเคารพ ขาดความรู้สึกอยากให้เกียรติกันอยู่แล้วการคบชู้กันอาจก่อให้เกิดสายใยผูกพันเพราะร่วมทำผิดมาด้วยกันพอเจอกันในชาติใหม่ถ้าหากเป็นมนุษย์ก็มักมีความกระสันใคร่อยากในทันทีที่เห็นกันแต่มักมีอาการขนลุกระคนอยู่ด้วยเพราะบาปเก่ามาเตือนว่าสัมพันธ์ระหว่างกันมีความดึงดูดเข้าหาเรื่องสกปรกอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เจอกันมักอยู่ในจังหวะเวลาผิดๆหรือมีเหตุการณ์ไม่ดีเป็นลางร้ายเมื่อทนความกำหนัดไม่ไหวแล้วสมสู่กันก็จะมีเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งมีเหตุให้เกลียดชังกันอย่างรุนแรงหรือกระทั่งอยากฆ่าแกงกันด้วยความทนไม่ได้ตัวอย่างของการเคยร่วมผิดประเวณีกันมาที่ชัดหน่อยได้แก่ฝ่ายชายกลายเป็นหญิงมาเจอคู่บาปเก่าที่ก็ยังคงเป็นหญิงอยู่พบกันแล้วมีแรงดึงดูดให้พิศวาสกันเกิดความใคร่อยากทันทีกลายเป็นพวกหญิงรักหญิงชนิดจริงจังรู้ทั้งรู้ว่าฝืนธรรมชาติอยู่กันไปอยู่กันมาในที่สุดแรงกรรมเก่าย่อมผลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้คิดตีจากไปมีใหม่และเมื่อนั้นเรื่องน่าเศร้าย่อมเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบความละอายต่อบาปมีมากน้อยเพียงใดยังเป็นตัวกำหนดชี้ระดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยประเด็นนี้เริ่มต้นจากกฎทางใจของมนุษย์ที่ว่าถ้าทำบาปก็สมควรจะเกิดความละอายเพราะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีความละอายต่อบาปเป็นพื้นฐานดังที่กล่าวแล้วในบทที่สองฉะนั้นนักเลงผู้หญิงที่ลักกินขโมยกินของคนอื่นโดยปราศจากความละอายก็สมควรได้รับผลสะท้อนของความไม่น่าละอายเลยเป็นความน่าอับอายถึงขีดสุดนั่นคือชาติต่อไปหากได้รูปกายเป็นชายก็จะมีใจเป็นกระเทยตั้งแต่จำความได้ไม่ใช่มาชอบใจเป็นกระเทยด้วยกรรมใหม่เช่นแกล้งทำกระตุ้งกระติ้งจนติดสำหรับพวกเจ้าชู้ยักษ์ลักลอบร่วมประเวณีไม่เลือกลูกเขาเมียใครแต่ยังเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือกล้าทำกล้ารับอยู่บ้างไม่ใช่แค่เอาสนุกชั่วแล่นพวกนี้มักเกิดใหม่มีใจเป็นชายแต่กายเป็นหญิงขอให้สังเกตว่าผู้หญิงหน้าตาน่ารักที่ออกแนวทอมบอยจะชอบหวานเสน่ห์เล่นไปทั่วนี่ก็เป็นนิสัยเก่าที่เคยเจ้าชู้มามากนั่นเองแต่ชาติที่รับผลกรรมนั้นมักเป็นอยู่ด้วยความไม่พอใจในเพศตนและรู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบทางเพศอย่างน่าโมโหเสมอส่วนที่มักเป็นประเด็นถามถ่ายกันเสมอๆในหมู่ชาวพุทธที่เริ่มถือศีล5คือดูรูปโป๊หรือหนังโป๊ผิดศีลหรือไม่อันนี้ถ้าจับหลักได้ว่ากาเมสุมิจฉาจารนับเอาการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้มีเจ้าของเป็นสำคัญก็ต้องมองตามจริงว่าการเสพแค่ทางตานั้นไม่ผิดเพราะยังไม่ได้สมสู่ในหญิงผู้มีเจ้าของรักษาแต่ความหมกมุ่นในกามจนเกินเหตุย่อมทำให้สภาพวิญญาณเหมือนจมอยู่ในบ่อน้ำกามชุ่มโชกและความหมกมุ่นในรูปสตรีจะทำให้จิตเคลื่อนไปอยู่ในภพของสตรีได้เนื่องจากการมีราคะจัดเป็นตัวบั่นทอนกำลังกุศลทำให้จิตวิญญาณปวกเปียกอีกอย่างสื่อลามกในปัจจุบันก็มีหลายประเภทหลายระดับความรุนแรงดังที่เป็นข่าวน่ากลัดกลุ้มของผู้ปกครองเวลานี้คือมีเกมยั่วยุขนาดปลุกปั่นให้เด็กกลายเป็นอาชญากรทางเพศมีเกมวางแผนข่มขืนผู้หญิงซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนเสพเข้าไปอาจจะยังไม่เข้าข่ายผิดศีลแต่ได้กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อการร้ายยิ่งกว่าผิดศีลธรรมดาเป็นไหนๆในอนาคตทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจจำไว้ง่ายๆเพียงว่าเมื่อประพฤติผิดทางเพศย่อมมีแรงเวียงกลับมาเป็นเรื่องราวผิดๆทางเพศและจะออกไปในทางภัยเวรรูปแบบต่างๆเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นคู่เวรที่แรกพบศพตาแล้วหวือหวาอยากกระทำการอันเป็นไปในทางด่วนได้แล้วประสบอันตรายจากการอยู่ร่วมกันในภายหลังหรืออย่างเบาที่สุดก็คือทำให้ตกที่นั่งเสียเปรียบทางเพศซึ่งก็คือการได้รูปหญิงอันง่ายต่อการถูกรังแกนั่นเองหัวข้อบทสำรวจตนเองเรามาสู่ความเป็นหญิงเป็นชายด้วยอาการทางใจและวิธีคิดในทางบุญชายเคยแข็งแรงกว่าจึงมีวิบากคือได้มาครองอัตภาพที่สบายกว่าส่วนหญิงเคยอ่อนแอกว่าจึงมีวิบากคือได้มาครองอัตภาพที่ลำบากกว่า แต่อาการทางใจและวิธีคิดในชาติปัจจุบันก็จะเป็นตัวกำหนดเช่นกันว่าคราวหน้าจะได้ครองอัตภาพแบบไหนเพราะฉะนั้นจึงควรเร่งสำรวจตนเองเสียแต่วันนี้เพื่อให้อนาคตเป็นไปตามปรารถนา 1. ในการทำทานตั้งแต่ให้อาหารสัตว์ให้เงินคนยากตลอดไปจนกระทั่งถวายสังฆทานโดยมากเราเป็นฝ่ายริเริ่มคิดทำเองหรือต้องรอให้คนอื่นชักชวน 2. ขณะทำทานเรามีความลังเลสองจิตสองใจหรือไม่เช่นอยากให้มากแต่เกิดเสียได้ของหรือนึกกำหนดวันเมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วขี้เกียจขึ้นมาเฉยๆเป็นโรคเลื่อนไปเรื่อย 3. ในการรักษาศีลข้อกาเมเรามีปกติเป็นผู้คิดว่าจะหยุดอยู่กับคู่ครองคนเดียวหรือใจยังมีแส่สายไปหาคนอื่นเรื่อยๆและถ้าหากยังไม่มีคู่ครองเราคิดเอาลูกเขาหรือผัวเมียใครมาทำเรื่องน่าอดสูบ้างหรือเปล่าและ 4. ขณะเกิดสถานการณ์ล่อแหลมและเป็นไปได้ที่จะละเมิดศีลข้อกาเมเราปฏิเสธทันทีหรือมีการชั่งใจจะเอาดีหรือไม่เอาดีในชีวิตมนุษย์หนึ่งทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์พิสูจน์ใจเสมอว่าอยู่ในศีลในธรรมแค่ไหนความมั่นคงแน่วแน่ในศีลเป็นของดีไม่ว่าจะปรารถนาเป็นหญิงหรือเป็นชายเมื่อสำรวจตนเองแล้วยอมรับตามจริงได้ว่ากรรมของเราในชาติปัจจุบันกระเดียดไปทางหญิงก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าโทษสูงสุดคือต้องไปเป็นหญิงเพราะความอ่อนแอในศีลธรรมพาเราไปสู่อบายภูมิก่อนหน้านำมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงได้เสมอขอให้สังเกตว่าเมื่อทำทานรักษาศีลแบบชายไประยะหนึ่งใจคอจะหนักแน่นและคิดในวิสัยชายมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีผลข้างเคียงเป็นการเบี่ยงเบนทางเพศนี่เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกด้วยตนเองและแม้กายเป็นหญิงก็จะได้รับความยำเกรงเสมอชายผู้น่าเกรงใจคนหนึ่งสรุปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทนี้คงเห็นได้ชัดขึ้นเพราะแม้แต่เพศก็ถูกกำหนดโดยกรรมของแต่ละคนสภาพความเป็นชายและความเป็นหญิงจัดเป็นวิบากโดยไม่มีการเลือกโดยบังเอิญเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกจิตวิญญาณไม่มีเพศคือทางนามธรรมไม่มีใครเป็นชายไม่มีใครเป็นหญิงมีแต่กรรมทางการคิดการพูดการทำของแต่ละคนที่สมชายหรือสมหญิงถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมมีความสมชายก็ทำให้เกิดรูปชายถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมไม่พอก็ได้รูปหญิงเมื่อเราเข้าใจว่าวิธีทำทานและรักษาศีลของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดเพศในภพต่อไปก็จะเห็นตามจริงว่าชายไม่จำเป็นต้องเป็นชายเสมอไปหญิงไม่ต้องเป็นหญิงเสมอไปชาตินี้ปฏิบัติตนโดยความเป็นอย่างไรก็เตรียมภาวะแห่งเพศในชาติใหม่โดยความเป็นอย่างนั้นศีลตีกรอบจำกัดเราแค่ให้ประพฤติดีทางกายและวาจาแต่เมื่อสมัครใจยินยอมอยู่ในกรอบของกายวาจานานเข้าในที่สุดก็กลายเป็นใจจริงได้คือแม้ความคิดชั่วร้ายทางเพศเกิดขึ้นก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆเนื่องจากถูกขนาบถูกบีบให้ฝ่อตัวลงจนกระทั่งไม่ผุดเป็นความคิดออกมาเลยฉะนั้นการกำหนดใจแน่วแน่ว่าจะถือศีลงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารอย่างเด็ดขาดจะรักษาเราไว้บนเส้นทางปลอดภัยทางเพศไม่ว่าจะมีเหตุให้ต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามจบบทที่3